Skaldens hantverk. Torbjörn Skald kände givetvis till allt det här. Sigurd, Grane, Fafner, Kristus, Böne, Kors, allt. Men han valde bort det mesta. Torbjörn Skald tänkte inte klä sin häll med vare sig kristna bilder, kors eller böner. Berget under hans händer och fingrar höll sakta på att fyllas av huggspår som var i färd att formas till två djur som omslingrade varandra. Så småningom skulle han fylla dem med runor, men inte nu. Torbjörn hade hållit på att rista hela förmiddagen. Handen som höll släggan var trött och slö. Dessutom var mejseln nernött. Järlögs smed hade lovat att smida om den. Det var en svår balansgång att få mejselns yttersta spets tillräckligt härdad. I värsta fall var spetsen mjuk som en svamp eller alldeles för härdad så att den sprack. Sidan 205. Någonstans mitt emellan var det enda som fungerade. Torbjörn gick in i kokhuset och fick en tallrik gröt. Han satte sig att äta i skuggan av vårdträdet som grönskade vid gårdens huvudbyggnad. I slutet av nästa månad skulle Järlög bjuda in gäster för att ära minnet av Inga och visa upp den nya runhällen. Torbjörn hade fått i uppdrag att även skalda en hyllningsdikt till Ingas minne och att roa gästerna med gamla hjältehistorier. Han var inte nödbedd. Det var just sådant han kunde och levde för. Inspiration till verserna hämtade Torbjörn från mjödtunnorna. Det gjorde även gudarna när det skulle locka fram ljuva ord ur dunkla gömmor. Men gudarnas mjöd hade speciella ingredienser, mer än bara humle. Oden, skaldernas gud, hade fordon fört drycken till de andra gudarna. Huvudingrediensen var blod från den vise Kvaser, en man som skapats av all den saliv som blandats i ett kar när asarna och vanerna slöt fred. När Kvaser mördats blandades hans blod med honung och skaldemjödet var bryggt. Mjödet hälldes i tre kärl som jätten Suttung gömde i ett berg. Där låg det tills Oden näslade in sig i berget, förvandlad till en orm. Väl på plats förförde han Suttungs dotter Gunnlöd och erövrade samtidigt en munfull av skaldemjödet. Efter att i skepnad av en örn ha flugit tillbaka till Asgård spydde han ut mjödet och gav det till asarna. Sidan 206. Om Oden var skaldernas gud var Brage skaldekonstens. I en saga tar han emot gäster från gudavärlden och anvisar dem plats vid en fest hos Ægir, havsjätten. De inbjudna bjuds på en alldeles särskild underhållning. Brage berättar myter som förklarar känningar. Känningar var omskrivningar av ord eller poetiska bilder för det som skalden ville uttrycka. Granes börda var en välkänd känning för guld. Den som idag önskar lära känna den gamla fornordiska diktarkonsten har ett ypperligt material i runstenarna. Flertalet rundikter är skrivna på fornyrdeslag, fornkvädesform, ett versmått som utmärker sig genom att varje rad har två betonade stavelser och ett växlande antal obetonade. Dessutom binds verserna samman parvis med hjälp av alliteration. Orden börjar på samma konsonant eller på vokal som inte är samma men som låter nästan likadant. I vikingarnas öron ljöd österut och ändades vackert tillsammans. Alliteration fungerade som ett stöd för poeternas minne och brukades för att skänka kraft åt uttalanden. Fenomenet förekommer även i medeltida lagsamlingar, till exempel i det välkända uttrycket gånge hatt till och huva ifrån, som syftar på att söner fick ärva dubbelt så mycket som döttrar. Rökstenen är delvis skriven på fornyderslag, liksom Turingesteden i Södermanland. Där läser vi om hövdingen Torsten och hans dödebror. Bröderna voro bland män det bästa, i landet och ute i lid. De höll oss sina huskarar väl. Han dog i örlig österut i Gårdarike, ledungens hövding av landmän den bäste. Ett annat versmått, drottkvätt, drottkväde, det vill säga förstekväde, användes ofta för dikter som var avsedda att läsas inför kungen och hans följe. På den öländska Karlevistenen finns en dikt avfattad på drottkvätt som ska påminna läsaren om Sibbe Foldarsson, en dansk hövding som levde på 900-talet. Dold ligger den som det största dåd följde, det visste de flesta. Stridernas truds arbetar i denna hög. Ej ska en rättrådigare kampstark vagnvidur på sjökungens väldiga mark råda över land i Danmark. Sidan 207. Vid den första anblick förefaller texten mer än lovligt dunkel för en nutidsmänniska. Verserna innehåller uttryck som är obegripliga om man inte är väl insatt i nordisk mytologi och kenningkunskap. Vad betyder den tredje raden i dikten? För att förstå innebörden bör man veta att Trud var namnet på guden Torsdotter, ibland refererat till som Valkyria, vilket ger betydelsen den som arbetar för stridernas gudinna. Något som i sin tur syftar på en hövding, hövdingen i denna hög. Rad 4 och 5 är också svårtolkade om man inte vet att Vidur var ett av Odens många namn och att Vidurs vagn i det här fallet ska tolkas som ett skepp, vilket far på sjökungens väldiga mark, det vill säga havet. Slutrim blev populära först på medeltiden, men vikingatida exempel finns. Änkan Ingeberg har låtit rista en dikt till minne av sin drunknade make. Stenen finns i Vallentuna kyrka i Uppland. Texten lyder: han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav. Endast tre kom och av. Ytterligare en änka i Vallentuna tog hjälp av en skald för att uttrycka sorg. På en av två stenar som står idylliskt placerade i en sluttning ner mot Vallentuna sjön vid Arkils tingstad kan man läsa: också Gyrid älskade sin make, därför i sorgekväde skall han besjungas. Av detta kan vi dra slutsatsen att Gyrids familj gav i uppdrag till en skald att hylla den döde Ulf i en dikt. Det är inte osannolikt att sorgekvädet var författat på fornyrdislag, eftersom detta gäller texterna på de båda runstenarna. Ej skall en minnesvård bliva större än den Ulf söner gjorde efter honom, raska svänner efter sin fader. De reste stenarna och även staven där ovan, den stora till hederstecken. Också Gyrid älskade sin make, därför i sorgekväde skall han besjungas, Gunnar Högstenen. Sidan 208.